Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Sadyceuszom, zebrali się Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę, woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta wprawdzie gotowa, ale zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzali wszystkich, których spotkali, złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo Pańskie. Trudne słowo Boże na dzisiaj. O Jeftem. Złożył ślub Panu Bogu, że złoży w ofierze Bogu pierwszą osobę, którą ujrzy, jak wróci zwycięsko z walki. Jak Pan Bóg da mu zwycięstwo, to pierwszą osobę złoży Bogu w ofierze. No i wyszła jego córka. To Słowo Boże jest napisane dla nas. To Słowo Boże jest napisane dla nas. Nie rozważajmy za bardzo o Jeftem, jak on się czuł, co on przeżywał, czego doświadczał, jak on. No to nie za bardzo rozważajmy, bo to niewiele zmieni. Rozważajmy o nas, bo to Słowo Boże jest do nas napisane. On złożył nierozsądny, nieroztropny ślub Panu Bogu. Powiedział, że właśnie tak uczyni. Było to nierozsądne, było to nieroztropne, pochopne, ale był wierny temu, co ślubował. był temu wierny. Pytanie o naszą wierność. Pytanie o naszą wierność. Na przykład. Jest niedziela. Planujemy sobie, pójdziemy na mszę świętą wieczorem. Ni stąd, ni zowąd przychodzą po południu goście. Co robimy? Jesteśmy wierni Jezusowi? Przepraszamy ładnie? Idziemy na Eucharystię albo sami, albo z gośćmi? Jak z naszą wiernością? On był tak bardzo wierny Panu Bogu, że tak jak zaślubował nierozsądnie, nieroztropnie, przeszarżował, ale był wierny. I to go bardzo dużo kosztowało. Ta jego wierność kosztowała go bardzo dużo. Bardzo dużo. Bo córka była jedyna. My jak? My jak? Jak u nas? Jak u nas z wiernością? No ten przykład dałem o niedzieli. Nie? Przykład dałem o niedzieli. Próbujmy się przypatrzeć innym sytuacjom, kiedy trzeba w cudzysłowie zapłacić za wierność Panu Bogu. W cudzysłowie zapłacić. Ile byśmy dali, czy ile jesteśmy w stanie dać, w cudzysłowie zapłacić, żeby być wierny Panu Bogu. Dzisiaj taki był dzień, że nie było czasu za bardzo się kiedy pomodlić, ale już jest późno i trzeba iść spać. Będziemy wierni modlitwie, czy a to odłożymy na jutro? Jak z naszą wiernością? Jak z naszą wiernością Panu Bogu? Ile jesteśmy w stanie my sami, w cudzysłowie, zapłacić, żeby być wiernym? Żeby być wiernym. Żeby rzeczywiście się okazało, że Pan Bóg to nie jest jakieś zjawisko, chmurka na niebie, że Pan Bóg jest żywą osobą i On ma z nami relacje. Ile jesteśmy w stanie od siebie dać, ofiarować, żeby być wiernym. Żeby być wiernym. Warto się pytać. Warto się pytać siebie sam. Mówimy, przechodząc do Ewangelii, mówimy, że wiara jest łaską. Usprawiedliwiamy, no ale może nie wszyscy mają tę łaskę, że są niewierzący, usprawiedliwiamy, no ale no właśnie, może to oni tam jakoś, może im Pan Bóg nie dał, może to nie jest na nich czas. No nieprawda, bo inaczej nam mówi Słowo Boże. Inaczej nam mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi nam, że Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który wyprawił ucztą weselną swojemu synowi i posłał swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. I wszyscy jesteśmy zaproszeni na ucztę. Wszyscy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na ucztę. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do Królestwa Niebieskiego. Nie ma kogoś takiego, kto nie jest zaproszony. Nie ma kogoś takiego, kto a temu Panu już dziękujemy. Nie ma takiego. Wszyscy jesteśmy zaproszeni na ucztę. I wszyscy mamy od Pana Boga tę łaskę. Wszyscy. Tylko jak zawsze problem jest po naszej stronie z tym zaproszeniem. Bo jeden poszedł na swoje pole, drugi poszedł do swojego kupiectwa, jeszcze inny zlekceważył sługi zaproszone, sługi, którzy przyszli z tym zaproszeniem. Przekonany jestem, że każdy z nas w swoim sumieniu słyszy głos Pana Boga, tylko że go lekceważymy. Udajemy, że nie do nas, udajemy, że nie słyszymy, udajemy, że nie, to jest za trudne, to na pewno nie do mnie, na pewno nie to, to nie ja. Wszyscy to słyszymy. Począwszy od dzieci, żeby słuchać swoich rodziców, żeby być posłusznym rodzicom, bo to jest dobre. Idąc dalej ku młodzieży naszej, żeby się dobrze uczyli, bo to jest ich czas inwestowania w swoje życie. Idąc dalej ku nam dorosłym, słyszymy w swoim sumieniu zaproszenie do czynienia dobra, do unikania zła. Wszyscy to słyszymy, tylko albo udajemy, albo zagłuszamy nasze sumienie, albo udajemy, że nie do nas. Nie lubię tego za bardzo mówić, ale pewnie trzeba, dlatego że o tym mówi dzisiaj Słowo Boże. I są tacy, że się tak brzydko wyrażę, tacy cwaniacy, którzy, a może jakoś się uda. A może się jakoś uda. Może się jakoś tylnym wejściem gdzieś wejdziemy na ucztę. No to dla tych cwaniaków. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zobaczył tam człowieka, który nie miał stroju weselnego. Przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego, a on oniemiał, mówiąc kolokwialnie i marnie, a jego zatkało, bo już mu się wydawało, że właśnie się wszystko się udało, po takim zawsze takim, no jak mu się zawsze udaje, takim sposobie cwaniakowania, że gdzieś mu się uda i że ma jakiegoś fuksa i co? Nie ma fuksa. Nie, tu nie ma. Jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Wyrzućcie go. Powiążcie mu ręce i nogi i go wyrzućcie. Ewangelia nie jest od tego, żeby straszyć piekłem, tylko pokazuje nam, że piekło istnieje. Wyrzućcie go w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tak żyjmy, żeby się tam nie dostać. Tak żyjmy, żeby tamto miejsce, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, żeby nie stało się naszym udziałem. To tak się starajmy odpowiedzieć pozytywnie na zaproszenie. Tak się starajmy odpowiedzieć właściwie Panu Bogu, jak nas o to prosi. Tak się starajmy, jak ten z pierwszego czytania Jeftę, żeby być wiernym. Trudne jest, ale żeby być wiernym. Niech Pan Bóg nam w tym błogosławi. Z ufnością i z pokorą przedstawmy Bogu nasze modlitwy, prośby, przedstawmy nasze sprawy, przedstawmy to wszystko, czym żyjemy.